سپین کاروان سپین لخکر فدایی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی سپین کاروان سپین لخکر فدایی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی پر ډګر دیوالاړ دا ورزنګ اوس به اوکړي غالم باندې جنګ دادا حق پروانا دی پتنګ چیرې دی رګونو کې نن چیرې دی رګونو کې نن تندر تندر طوفان آسمانی تندر تندر طوفان آسمانی سپین کاروان سپین لخکر فدایی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی دا تاریخ په صفحو کې یو باب چې دای ټول سره ویاړ او ثواب استشهاد ای عجیب کتاب چې استل غربیان یې لتاب نازل شاوی کلاک تا عذاب دی حیران صرف اوزونا غربی دی حیران صرف اوزونا غربی سپین کاروان سپین لخکر فدایی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی نور ناکام دی ناکام دی ناکام شو پو سر کی مغزی تمام نلری لدی برید هیچ آرام نشتا نور ستراتیجیک تا یو گام نشتا نور ستراتیجیک تا یو گام شو هر خوان ادا مرگ ور تا پام تلو لوری مرگ پر زمی تلو لوری مرگ پر زمی سپین کاروان سپین لخکر فدایی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی شاه ظلمو ورته نیسی کمین که اردو که عسکر دی بدین لکه روسی هم دلت کلی خلین دامو لویا بریا آفرین دامو لویا بریا آفرین کلی زانو نهی وات سرسپین چی وی سالمو غیرات وستایی چی وی سالمو غیرات سپین کاروان سپین لخکر فدایی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی سپین کاروان سپین لخکر فدایی لا سر تیر دی بیا وړی زلمی